Goedemiddag allemaal. Het is 2:30. Dus ik denk, laten we maar beginnen. Welkom. Welkom namens Stop Wapenhandel. Het humanistisch... Kunt u het niet goed verstaan, meneer? Ja. Ik weet niet of het geluid iets harder moet nog dan. Nee, gaat het zo? Welkom namens Stop Wapenhandel, het humanistisch vredesberaad en de nieuwe vredesbeweging op deze discussiemiddag over, samengevat even, hoe de militaire toekomst van Europa eruit zal moeten zien. En we hebben zometeen een panel met een aantal sprekers. Jullie hebben waarschijnlijk de aankondiging gezien. Henk Overbeke, emeritus hoogleraar internationale betrekkingen. Marianne Begeman van de NVMP, ook wel genoemd Artsen voor Vrede, de Nederlandse Vereniging voor Medische Polymologie. Zij is gepensioneerd kinderarts. En Guido van Leemput, schrijver van De Gelaagde Oorlog over de oorlog in Oekraïne, die straks een vredesplan voor Oekraïne zal presenteren. En om te beginnen, we zijn hier natuurlijk om even ons eraan te herinneren waarom we hier ook allemaal weer ons voor inzetten, wilde ik beginnen met een gedicht van Wisława Szymborska. En dat heet Einde en Begin. Szymborska.